Έλα, ρε Αποστόλη, μια ώρα, ρε. Έλα. Δύο πράγματα να πω, φίλε. Ο Λοβέρδος αρχίζει να ξεπερνάει σε βλακεία και τον Άδωνη, πιστεύω. Δεν νομίζω. Γιατί? Εντάξει, δύσκολο. Δύσκολο λες, ε. Δεν ξεπερνιέται το Άδωνης. Έχει βάλει και αυτός ψηλά τον πύχη. Α, okay. Βέβαια και ο Λοβέρδος είναι παίκτης. Πιστεύω θα το φτάσει, πιστεύω θα το φτάσει αυτά που λέει. Δεν μου λες και ένα δεύτερο. Αυτό με το μέτρο με τις αποδείξεις που δεν πληρώνεις αν δεν πάρεις απόδειξη και αυτά. Αν πάω σε ένα μπουρδέλο να γα***σω και μετά το φίκι φίκι ζητήσω απόδειξη. Αυτή λογικά δεν θα μου δώσουν γιατί δεν έχουν. Μπορώ να πάρω τα λεφτά μου πίσω. Όχι, θα τα πάρεις πίσω, αλλά σε είδος. Ναι, δεν είπα αυτό. Είπα θα τα πάρεις πίσω. Από πίσω κάπου θα τα πάρεις. Από πίσω. Να σου πω, έχω μια πληροφορία ότι το ΣΔΟΕ θα πηγαίνει στα μόλ και σε όλα τα μεγάλα καταστήματα για να ελέγχει ποιοι μπορούν να πάνε εκεί. Γιατί εμένα τα παιδιά μου δεν μπορούν να πάνε εκεί, είναι πανάκριβα. Μήπως τους προειδοποιούν για να μην πηγαίνουν. Μα γι' αυτό βάλανε και τη βόμβα, παιδί μου. Μπας σε ακουστεί καθόλου. Τι έτσι για την ίντριγκα, να σου λέει ο άλλος, μπορεί να πεθάνω και σαν ήρωα. Σας πάω. Όχι τίποτα. Γιατί για να αγοράσει δεν πρόκειται να πάει κάποιος, τι να πάει να κάνει. Όχι. Εγώ ήξερα τι κάνεις. Καλά εσύ. Εγώ ήξερα ότι παλιότερα βάζαμε τα ξυπνητήρια στην κατσαρόλα για να ξυπνήσουμε. Τώρα βάζουν βόμβες στην κατσαρόλα για να κοιμηθεί ο λαός περισσότερο. Ή για να ξυπνήσουν κάποιοι. Για να ξυπνήσουν κάποιοι. Να σου πω, πόσο καιρό θα τραβήξει τώρα αυτό με τη βόμβα, κανένα μήνα θα πιάσει λες ή... Όσο χρειαστεί, όσο αποφασίσουν. Τι εννοείς πόσο καιρό. Ωραία, να σου πω. Όσο αποφασίσουν για να συγκαλύψουν κάτι άλλο. Περνάνε φορολογικά, περάσανε και με τη Λαγκάρτ. Περνάνε. Υπάρχουν θεματάκια, υπάρχουν. Και είναι και ευκαιρία τώρα που είναι και στη μόδα οι βίλες και οι καταλήψεις να φορτώσουμε κανένα δυο στους αναρχικούς. Μπράβο, α ναι είναι και αυτό, σωστά, σε ποιον άλλον. Να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Είχε διαβάσει την ανακοίνωση της Κόκομαντ που κάνει αύξηση στους εργαζομένους και είναι η μόνη επιχείρηση. Στους εργαζομένους ή στα στρώματα, δεν μπορείς να πλησιάσεις απ' έξω, σου ζητάνε ευρώ από το δρόμο όταν περνάς. Πρέπει να πληρώσεις κάτι τόσο ακριβά που είναι. Λοιπόν, τώρα τους πληρώνεις δωρεπιταγές από το Βασιλόπουλο. Καλά είναι. Και απέλησε και ήδη 10. Καλά είναι. Τους το λέει με υπονοούμενο ότι θα πάρουν το πουλί. Και άμα εγώ θέλω να ψωνίζω το σκλαβενίδι, δεν πρέπει να αλλάξω εταιρεία να μην δουλεύω στην κομμάτι. Να πας να δουλέψεις αλλού. Να πάω να δουλέψω αλλού γιατί δεν μου δωρεπιταγή από το Βασιλόπουλο δεν μου αρέσει. Που θες και σκλαβενίδι, βλαχάρα. Έχω μια εξομολόγηση να κάνω. Τι? Κάποτε τσατιζόμουν με τον τρόπο αυτόν τον κωμικό που αντιμετωπίζατε τα πράγματα. Σήμερα όμως τον έχω εκτιμήσει, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να μην χάσουμε το μυαλό μας. Άμα τους πάρεις αυτούς τους μαλάκες σοβαρά, τρελαίνεσαι και λες: μπας και έχουν αυτοί δίκιο και εγώ έχω άδικο. Συνεχίστε έτσι και βγάζετε τον κύριο Βασίλη που μιλάει για επανάσταση. Μπας και μερικοί σοβαροί που έχουν κρατήσει ακόμα το μυαλό τους. Βγούμε έξω στους δρόμους και κάνουμε τίποτα, γιατί αλλιώς από αυτούς δεν σωζόμαστε, φιλαράκι. Έλα. Έχετε βάλει πολύ με τον Μπένι, βλέπω. Τι? Με τον Μπένι τα έχετε βάλει όλοι, πολύ. Τον ζηλεύουμε. Το βλέπω. Θέλαμε κι εμείς λίγο από το εγώ του. Τι έκανε, μια πρόθεση προϊόντος έκανε. Στην πιο ελεύθερη αγορά, στη Βουλή. Εκεί που τα ξεπουλάνε όλα. Τι κακό. Ήθελα να πω κάτι. Πες. 3.500 οι νεκροθάφτες αναγκάσαν τον κόσμο να κρεμαστεί. 1,5 εκατομμύριο το στείλανε στην πείνα και ψάχνουν τα σκουπίδια. Θα έχουμε και αυτούς τους π***δες να μην μπορούμε να βγούμε έξω με τα κολόπεδα, να πάμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας βόλτα. Τι μπουρδέλο έχει γίνει η Ελλάδα, ρε. Ποιοι είναι οι π***δες? Αν ήταν μάγκες να πάνε στα σπίτια τους, όχι να πάνε στους άοπλους, στους νοικοκυρέους. Ο Λάτσης είναι ο νοικοκυρέος. Δεν γα***ω τη φάρα τους γα***ω. Το Λάτσης λες νοικοκυρέ. Το κόσμο, ναι. Το Μόλι είναι νοικοκυρέοι. Ναι. Δεν πηγαίνουν τα παιδιά, δεν πάμε εκεί. Πάμε τα παιδιά, πάμε τα γόνια μας λιγάκι να ξελώσουμε. Μήπως το πρόβλημα είναι εσύ που πας τα παιδιά σου σε τέτοια μέρη. Πες τα ψέματα. Δεν το λέω, αλήθεια το λέω. Δεν τα πας σε κανένα πάρκο να χαρούνε καλύτερα. Μπας και καταλάβουν αληθινή ζωή και όχι πλασίμπο. Να σε καλά. Μπρος. Καλημέρα. Καλημέρα. Μου έχει δώσει το τηλέφωνό σας ο Κώστας ο Σταματίου, ο Μαραγκός από Θεσσαλονίκη. Α, ωραία. Είμαι ο ηλεκτρολόγος, ο Θανάσης. Τι κάνετε? Καλά. Εγώ του είπα να έχεις κάποιον να μου αλλάξει τα φώτα. Εσείς γι' αυτό πήρατε? Ναι, ναι. Μπορείτε να μου το αλλάξετε? Πώς δεν μπορώ. Τέλεια, περιμένω. Καθορία, λεφέ, πήρα. Ναι. Ρε, κοιτάξτε να δεις. Έλα, μου κάνει πλάκα ο φίλος μου. Τι πλάκα, καλέ, εγώ σας λέω σοβαρά. Του είπα, πες το από το Real, δεν έχω πρόβλημα. Μας άκουσε όλη η Ελλάδα, εντάξει. Δεν πειράζει. Να σε καλά. Σημασία έχει να αλλάχτούν τα φώτα τα δικά μου. Άντε, εντάξει, να σε καλά. Δεν θες, αρνητικός, επειδή είσαι από Θεσσαλονίκη. Ναι, και σας λένε όλοι αδερφές, το φοβάσαι. Ναι, κρύψου κι άλλο, δεν το ξέραμε. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής. Οι ίδιοι αποδεικνύουν κάθε μέρα που περνάει τι ανθρωπάκια μας κυβερνούσαν. Μπορεί από αυτοί, πολλοί από αυτούς να ήταν άσχετοι, να μην είχαν δουλέψει ποτέ τους, αλλά δεν είναι τόσο ηλίθιοι όπως νομίζουμε. Το 80-90% ξέρανε που οδηγούν τη χώρα, αλλά δεν τόλμησε κανένας να τα παρατήσει για αυτή την κολοθεσούλα, για αυτό το βουλευτιλίκι. Αυτός ο Λοβέρδος δεν έχει καταλάβει σήμερα τι κακό έχει κάνει στη χώρα. Ο Λοβέρδος έκανε κακό στη χώρα. Κατέστρεψε την. Που έσωσε την υγεία. Που έριξε τα ποσοστά ανέργων. Έλα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν έπρεπε να τολμάει να βγαίνει στον δρόμο. Α, ναι, ναι, λόγω τσίπας. Ξέχασα, ναι. Και αυτός την ξέχασε. Μη σου πω την έχασε, θα τη βρει. Πού να τη βρει. Την τσίπα. Πού να τη βρει αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Ο Αποστολή. Ναι. Ο Μπάμπης μου έδωσε το τηλέφωνο σου. Ναι, παρακαλώ. Για ένα κουτάβι, ξέρω τι μου λέγε, δεν καταλαβαίνω. Για ένα κουτάβι, ναι. Τι κουτάβι έχει. Ένα μικρό που κάνει γάβ. Ένα μικρό που κάνει γάβ. Ναι. Ωραία. Εσύ ενδιαφέρεσαι να αγοράσει. Εγώ ενδιαφέρομαι γενικά. Ναι, στη ζωή μου ενδιαφέρομαι γενικά. Αλλά τι δεν... θες, εμείς έχουμε pet seat, είναι πολλά. Α, είναι. Είναι πολλά. Μάλιστα. Για λαμπραντόρ εγώ ενδιαφέρομαι. Για λαμπραντόρ. Έκανε η μάνα του 6. Έκανε η μάνα του 6. Ναι. Την έχουμε τη μάνα του εκεί. Θες να μιλήσεις. Με τη μάνα του. Μα τι μου λες τώρα. Γιατί χρώμα λαμπραντόρ ενδιαφέρεστε. Μπες. Κόκκινο, μαύρο, ό,τι βρούμε. Αρκεί να είναι καλό και θηλυκό και με χαρτιά. Κόκκινο δεν έχει. Εντάξει, είπα, ξέρω εγώ. Αλλά εγώ θέλω ένα καλό σκυλί με πεντιγκρί με τα πάντα όλα. Έχει και πεντιγκρί και όλα, αλλά είναι μπεζ. Άμα θες, μπορώ να το περάσω μια βελατούρα να το πάρεις κόκκινο. Ωραία. Θα το βάλεις και ρίγη, θα το βάλεις και το. Του το... βάζω τα πετσάρια, ό,τι θες. Τι θες. Το νούμερο του τσιμπούρ βάλε, το νούμερο του τσιμπούρ βάλε από πάνω. Α, γαύρος είσαι. Πολύ όμως. Περαστικά. Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Τώρα δεν είσαι και βάζελος, βέβαια. Σωστό. Σε καλύτερη μοίρα είσαι, αλλά ναι. Έτσι, εγώ είπα. Πες μου τώρα, βούτε σε ένα τηλέφωνο, άλλος πάρε τώρα, μου λέει τι είναι. Είναι στα 9 κατοστάρικα. Στα 9 κατοστάρικα. Ναι, καινούριο όμως. Φρέσκο. Με πεντιγκρί, σέρβις αντιπροσωπείας, όλα. Να είσαι καλά, φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μου διάθεσες. Τι πολλά είναι. Όχι, μωρέ, λίγα είναι. Κάτσε, πού πας. Έχετε όρεξη για πλάκα σήμερα. Έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα σέρβις, σου λέω. Και έχει και τέλη κυκλοφορίας. Δηλαδή το βγάζεις στον δρόμο και δεν κινδυνεύεις. Έλα να σου πω κάτι. Α. Πόσα κυβικά είναι τώρα, γιατί έχει και τεκμήρια τώρα πάνω από 1900. Για πες μου. Δεν ξέρω, αλλά θέλει τρόσιμο στην αρχή. Μην το πας και τρέχει συνέχεια. Σιγά σιγά. Και θέλει πολύ εθνική με σταθερή ταχύτητα. Εκτός από τα περιαμυντικών σχεδίων της χώρας που έχει στο σπίτι του ο Μίστερ Βενιζέλος, είπε κατά την προχθεσινή απολογία του στη Βουλή και τα εξής. Δεν ήμουν αρμόδιος για τα έσοδα. Τι θα πει ότι ήτανε. Κάποια λαμογιά θα πει να ξεχαστεί. Τα κανάλια του σύστημα μια χαρά θα τον βοηθήσει για να ξεχαστεί το θέμα. Πάλι λάδι. Σήμερα μιλάμε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Πρόσεχε τι. Ό,τι έγινε, έγινε στη Βουλή. Αφού η Βουλή δεν έβγαλε κάτι, τέλος. Αθώος, καθαρός. Σίγουρα, αλλά. Έχω όλη τη φράση την οποία σχολιάζω. Άσε τώρα, τι σχολιάζει εσύ. Περσινά ξανά στα φίλια. Τώρα λέμε για το μολ. Άλλαξε επικαιρότητα. Τρέχει, τρέχει. Και αν δεν τρέχει μόνη τη, την τρέχουνε. Είπε, δεν ήμουν αρμόδιος για τα έσοδα. Υπήρχε αναπληρωτής υπουργός. Για τα έξοδα όμως μια χαρά αρμόδιος ήταν. Ναι, τέλος πάντων. Τι έκαμα, το έκαμα από εθνικό καθήκον. Δηλαδή τα χαράτσια, οι διαρκείς περικοπές μισθών και συντάξεων. Είπε ο Βενιζέλος για καθήκον. Που συντέλεσαν. Πρώτη φορά μιλάει καθήκη για καθήκον. Ακριβώς. Άκου τώρα. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια καλέ. Τι κάνει, Αποστόλη. Με γουφτώνε, μου βάζουν χέρι αυτή τη στιγμή. Τι να σου πω, δεν το κάνω. Μιλάω και μου βάζουν χέρι, έτσι παίρνω μπρος. Είναι η βενζίνη. Δεν μου λες, τώρα ακούσαμε τον κύριο Βασίλη που ζητάει τηλέφωνο. Ναι, τι, θέλετε να δώσετε κι εσείς. Αν του δώσουμε όλα τα κινητά που προσφέρατε ξαφνικά με το που το ακούσατε, θα γίνει Κοσμοτέ ο ίδιος. Άστον, θα τον χαλάσουμε, θα τον διαβρώσουμε, δεν θέλω. Θα στείλετε εσείς ή από κόσμο. Ο κόσμος, παιδί μου, ξέρεις πως σε πήρανε. Αχ, μπράβο, μπράβο. Δεν έχει, δεν θα πάρει κανένα. Άστον, δεν πειράζει. Έτσι μένει αυθεντικός. Όταν έχει ελλείψεις, όχι όταν τα έχει όλα. Θα τον διαβρώσει ο καπιταλισμός και δεν θέλω. Αποστόλη, εγώ θα τον μανατζάρω τον κύριο Βασίλη. Είναι και από του. Κοιτάω βασικά, μπας και μου δώσει καμιά κόρη του. Να πάρω κληρονομιά, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει κάτι αντίκειες έχει ο κύριο Βασίλης, δεν ξέρω που τις βρίσκει. Κάτι γαμμάτα αυτοκίνητα, κάτι γαμμάτα μηχανές προηγούμενο αιώνα. Αυτή η Φλωρέτα την ξέρεις. Εγώ την είχα για γλυκό, τέλος πάντων. Όχι. Μετά μου είπαν ότι είναι πάστα Φλωρέτα. Είναι παλιό μηχανάκι, δεν είναι τίποτα της προκοπής βέβαια. Κάνει πρρρρ και τέτοια πράγματα. Αλλά πλέον έχει γίνει κλασικό και έχει πολύ πλάκα. Ελά, ρε φιλαράκι, με συγκίνησε πολύ ο κ. Βασίλη. Δηλαδή, είναι η πρώτη φορά που ακούω τον κ. Βασίλη, πραγματικά και με συγκινεί. Κάθε φορά που τον ακούω, ξεχωριάζομαι στο γέλιο. Να σου πω. Γιατί σε συγκίνησε, εντάξει, να μου πει τώρα εντάξει, μαλακίε τόσα χρόνια του ίδιου που δεν ψήφιζε. Αλλά εντάξει, είναι και μεγάλο άνθρωπο. Αυτό το ότι δικαιολογούσαμε πάντα του μεγάλου, αυτό μα έφερε. Είναι λίγο ρε, άξιο. Πώ μπορούμε να δούμε τη διαθεσή του, το τηλέφωνο του, κάτι να του δώσω ένα κινητό του ανθρώπου. Εσύ δεν ξέρει την Φλωρέτα. Τι είναι η Φλωρέτα? Εγώ ήμουν 18, 16, 18, 20. Φλωρέτα και Ζούνταπ. Το Ζούνταπ ήταν γερμανικό. Μηχανάκια, έτσι, πώς είναι τα παπιά που λέμε τώρα. Γερμανικό, η Φλωρέτα ή γαλλική, ιταλική. Αυτές οι δύο μάρκες βασικά ήταν. Ήταν και μια άλλη, το Ζαξ. Αλλά Ζούνταπ, Φλωρέτα, θα θέλαμε καλά. Άλλο μου κάνει εντύπωση. Πού τα βρίσκει? Θυμάσαι το κάραβαν? Παλιό. Όλο παλιά, αλλά πολύ παλιά, ρε παιδί μου. Έχει τον τρόπο του. Ναι, μα είναι πολύ δύσκολο τώρα, Φλωρέτα. Σοβαρά. Πού σε ρε, τι κάνεις, καλά? Καλά. Λοιπόν, έχω μία πρόταση. Για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αντί να κάνουν απεργίες, να κάνουν στάση σε αυτούς που πληρώνουν. Δηλαδή, να πηγαίνει ο άλλος όμορφα και ωραία στο λεωφορείο μέσα στο μετρό και να μπαίνει χωρίς εισιτήριο και να είναι και οι άλλοι απ' έξω και να δίνουν παιδιά, περάσει όλη τσάμπα. Να δω τι θα κάνει μετά η κυβέρνηση. Γιατί τώρα τι γίνεται? Θα δώσουν ή όχι. Ε? Γιατί τώρα δεν γίνεται αυτό? Τι? Απλά δεν γίνεται μισενόηση, δίκιο έχει. Μια χαρά γίνεται, φίλε. Μια χαρά γίνεται. Θα μαζευτούν όλα τα συνδικάτα εκεί στο μετρό και στο νησάπ και τα λοιπά. Θα συνεννοηθούν και θα πούνε, έλα φιλαράκι, μπείτε όλοι μέσα τσάμπα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι και τώρα που γίνεται λίγο πιο ανοργάνωτα, όταν θα μπει ο ελεγκτή μέσα και θα είναι μαζί με τον μπάτσο, μην τον αφήσει μόνο του αυτό που έχει κάνει την παράβαση, ας πούμε. Όχι, όχι, ο ελεγκτής κανονικά εκεί μαζί με τον τζαμπατζή, έλα μέσα μαζί. Τίποτα, δεν σε γράφω πουθενά. Αποχή.